श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 50 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए और विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन को हर्ष भी हुआ और भय भी हुआ। भगवान का एक प्रकार से जो प्रलयकालीन विकराल स्वरूप है वह भी विश्वरूप अंतर्गत ही है। उस स्वरूप के दर्शन से अर्जुन भयभीत होकर के विश्वरूप का उपसंहार करने के लिए और विश्वरूप धारण करने से पहले भगवान जिस रूप में थे उसी रूप से अभिव्यक्त होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन पर भगवान का पूर्ण अनुग्रह है, इसलिए अर्जुन जैसा भगवान को बनने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान वैसा ही बन जाते हैं। युद्ध में सारथी बनने की प्रार्थना की, सारथी बन गए। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करने की प्रार्थना की, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता ये श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वां प्रपन्नम से। इस समय मेरा कर्तव्य क्या बनता है, उस का आप उपदेश करिए। युद्ध न करना मेरे लिए उचित होगा या करना उचित होगा, इसका निर्धारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अज्ञान जनित मोह से इस समय चित्त विमूढ़ है, कार्पण्य दोष से उपत है, युक्त है। और जिससे मेरा कल्याण हो वो आप बताइए, ये श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। तो भगवान ने अर्जुन का कल्याण जिससे हो सकता है ऐसे निष्काम कर्मयोग भक्ति योग को भी बताया। भक्ति योग को बताते समय, तत्पदार्थ शोधन करते समय, तत्पद लक्षार्थ और तत्पद वाच्यार्थ के रूप में भगवान ने स्वयं को प्रस्तुत किया अर्जुन के सामने। तत्पद वाच्यार्थ स्वरूप 10वें अध्याय में बताते समय भगवान ने कहा कि जगत में, पूरे संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मेरे बिना सिद्ध हो सके, सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही अपने कल्पित एक अंश से ये सारा विश्वात्मक विवर्त स्वरूप धारण करके अवस्थित हूँ। पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि विष्टभ्यः मिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो गई दर्शन की, भगवान के ये सारा संसार का रूप धारण करके मैं ही अवस्थित हूँ भगवान ने कहा, तो समस्त संसारात्मक भगवान के स्वरूप को जानने देखने की इच्छा हुई। अर्जुन ने प्रार्थना की, ये प्रार्थना भी भगवान ने स्वीकार कर ली। और भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन के पास जो देखने का साधन है भौतिक चक्षु, उससे वो नहीं देख सकता। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु के अनुसार भगवान ने दिव्य नेत्र भी विश्वरूप दर्शन योग्य अर्जुन को दिए, विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन करते करते अर्जुन को भय भी हुआ, तो भय का निमित्त है विश्वरूप दर्शन करते समय भगवान का जो विकराल स्वरूप उसका दर्शन, उसी के कारण भय हुआ। तो भय के निमित्तभूत विश्वरूप दर्शन का उपसंहार करने की और विश्वरूप धारण करने से पहले जैसे थे ऐसे होने की प्रार्थना की, तो इसे भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके अर्जुन जैसा देखना चाहता था ऐसा बने। यह सारा वृतांत संजय ने धृतराष्ट्र को बताया 50वें श्लोक में, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा इत्यादि से ही सब बताया कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम इत्यादि वाक्य बोल करके फिर अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार अपने विश्वरूप का उपसंहार करके स्वकम रूपम दर्शयामास। अर्जुन के द्वारा प्रार्थित रूप स्वकम रूप है, वो अर्जुन को दिखाया और अर्जुन को आश्वस्त किया। स्वयं व्यापनशील होने पर भी, महात्मा होने पर भी अर्जुन पर अनुग्रह करने के लिए अनुग्रह मूर्ति बन गए, सौम्य वपु हो गए। और ऐसे बन करके अर्जुन जैसा चाहते थे ऐसा रूप धारण करके एक प्रकार से विश्वरूप दर्शन से भयभीत हुए अर्जुन को भगवान ने आश्वस्त किया, आश्वासन दिया। ये सारा वृतांत संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। अब भगवान ने विश्वरूप का उपसंहार कर लिया, अर्जुन जो रूप देखना चाहता था वही रूप धारण कर लिया, अर्जुन को रूप दिख भी रहा है। तो अर्जुन जो रूप देखना चाहते थे वह रूप देख करके स्वयं मैं अब भय रहित हुआ हूँ, मेरा मन प्रसन्न है और मैं स्वस्थ हूँ, ये सब बता रहे हैं 51वें श्लोक में। 51वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, जनान यानी असुरान अर्दयति इति जनार्दन। हाँ, तो जनों का यानी असुर जनों का जो अर्दन यानी मर्दन करते हैं उन्हें जनार्दन कहते हैं। तो हे जनार्दन ऐसा संबोधन करके असुरों का संहार करने वाला जो आपका रूप है वो रूप मैंने देखा और उस रूप का दर्शन तो मुझे भयभीत करने वाला था। हे जनार्दन, मेरी प्रार्थना पर आपने उस रूप का उपसंहार कर लिया और आपके जिस रूप को देखने से मेरा मन प्रफुल्लित रहता है उस रूप को मेरी प्रार्थना पर आपने धारण कर लिया, इसलिए मैं इस समय प्रसन्न हूँ। ये कह रहे कि हे जनार्दन ऐसा संबोधित करके, तव इदं मानुषं सौम्यं रूपं दृष्ट्वा अहं सचेता इदानिम सचेता संव्रतोष्मि। अस्मि उत्तम पुरुष होने से अहम शब्द का प्रयोग न होने पर भी अहम का ही अस्मि के कर्ता के रूप में अध्यार होगा, और अहम का विशेषण है सचेता संव्रतोष्मि। हे जनार्दन, आपके सौम्य यानी सौम्य रूप उसे कहा जाता है जिस रूप को देखते ही मन आह्लादित हो, प्रसन्न हो, हर्षित हो। तो आपका जो ये मानुष रूप है, अर्जुन के मित्र के रूप में प्रसिद्ध अर्जुन सखा जिस रूप को कहा जाता है आपके, वह मेरा मित्रात्मक आपका रूप देख करके इदानीम उस रूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ आपके इस समय, और इस दर्शन का फल है कि अहम सचेता संवृतोस्मि, संवृत यानि जातोस्मि, भूतोस्मि, गतोस्मि, ये सब अर्थ निकलेगा। सचेता हो गया हूँ का मतलब प्रसन्न चित्त हो गया हूँ। अभी तक भयभीत चित्त था, अब प्रसन्न चित्त हूँ, और उसके कारण प्रकृतिं गतोस्मि, प्रकृतिं गतः अस्मि, अस्मि का भी इधर अध्याय कर लीजिए। तो प्रसन्न चित्त हो जा तो स्वस्थ भी होता है। तो इस समय मैं प्रकृति में प्रकृतिगत हूँ यानी स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य को प्राप्त हूँ। पहले तो चित्त विकृत हो गया था, इसलिए मैं अपने आप में नहीं था, स्वभाव में अवस्थित नहीं था, और इस समय मैं स्वभाव में अवस्थित हूँ। पहले तो व्यथितम मनो में कहा था मैंने, व्यथा से पीड़ित मन था, और इस समय सचेता हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ, और प्रसन्न चित्त के कारण स्वस्थ हूँ। भाष्य है थोड़ा सा, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं मत्सखं, आपका ये जो मनुष्य रूप है, मानुष रूप, जिस मानुष रूप की मेरे मित्र के रूप में प्रसिद्धि है, इसलिए कहते हैं मत्सखम, और वो बड़ा प्रसन्न रूप है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे प्रसन्नता जिस रूप को देख करके होती है वही मुझे प्रसन्न रूप दिखेगा, इसलिए प्रसन्नम रूपम, तव रूपम तव सौम्यम, हे जनार्दन इदानिम अधुना अस्मि संवृतः एने संजात। किम अने क्या बने हो, क्या हो गए हो, तो सचेता अने प्रसन्न चेत चित्त संवृतोस्मि, ऐसा लगाना, प्रसन्न चित्त हुआ हूँ मैं, और प्रकृतिम यानि स्वभावम गतश्च अस्मि, अपने स्वभाव में स्वरूप में स्थित हूँ, अनुकूल परिस्थिति में व्यक्ति जैसा होता है ऐसा मैं हूँ। आपका यह मानुष रूप दर्शन मेरे अनुकूल है, और सारी अनुकूलताएं मनुष्य के सामने हो उस समय मनुष्य जैसा होता है वैसा इस समय मैं हूँ। वो प्रसन्न चित्त होता है और स्वभावस्थ होता है, स्वस्थ होता है, ऐसा इस समय मैं हूँ, ये अर्जुन ने बताया। बारहवें श्लोक की, बारहवें अध्याय की एक प्रकार से भूमिका रच रहे हैं भगवान। ग्यारहवें अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं, बारहवें अध्याय की भूमिका हो रही है। इसी विश्वरूप की उपासना भक्ति है बारहवें अध्याय की, सगुण भक्ति है ना, और उस भक्ति का विधान बारहवें अध्याय में करना है। जो विश्वरूप दर्शन अर्जुन ने किया उस विश्वरूप की भक्ति, ये उपासना है छांदोग्य की वैश्वानर विद्या, और उस वैश्वानर विद्या का फल है सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय से बताया हुआ है निर्गुण ज्ञान। तो इसके लिए जिस रूप की उपासना का विधान करना है उस रूप का महात्म्य भगवान अपने मुख से वर्णन कर रहा है, उसके दर्शन को दुर्लभ बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो मम यत् इदं रूपं त्वं दृष्टवान असि, ऐसा अनुवाद करिए, त्वं मम यत् इदं रूपं दृष्टवान असि तत् सुदूरदर्शम। यत् शब्द के द्वारा अपेक्षित तत् का अध्यार करिए, यह तदोर नित्य संबंध कहा जाता है, और आशी ये मध्यम पुरुष होने के कारण ओ त्वम पद का असी के कर्ता के रूप में प्रयोग न होने पर भी त्वम ही कर्ता होगा, इष्मत पद उपपद हो या न हो तो मध्यम पुरुष होता है, तो यहाँ पर उपपद न होने पर भी मध्यम पुरुष हुआ, इसलिए त्वम असी के कर्ता के रूप में अध्यार कर लेना। दृष्टवान उस त्वम का विशेषण है, दृष्टवान का कर्म है रूपम, रूपम के विशेषण है यत और इदम। तो और मम ये भी रूपम का ही वेदीकरण विशेषण है, अर्थ निकलेगा त्वम यानि तुमने, मम यत इदम रूपम, मेरे जिस इस रूप का दर्शन किया है। तो इदम शब्द सन्निकृष्ट अर्थ का परामर्शक होता है, अभी अभी अर्जुन ने जिस रूप को देखा है विश्व रूप को, अभी तो देख रहा है इसको, दृष्टवानसी भूत कालिक वो क्रियापद है, अभी जिसका दर्शन हो चुका है जिस रूप का वो रूप, तो जिस रूप को तुमने देखा है वो रूप है विश्व रूप। उसे यहां पर यद इदम रूपम शब्द से लीजिए, और तुमने मेरे जिस विश्व रूप का दर्शन किया है तत् यानि वह विश्व रूप, जो कोई चाहे विश्व रूप का दर्शन करना और विश्व रूप का दर्शन हो जाए ऐसा नहीं है, वह विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप जो है सुदूरदर्श है, दूर का अर्थ है दुखे न कठिन, और दर्श का अर्थ है दर्शन, तो कठिन है जिस रूप का दर्शन, उसे दूरदर्श कहा जाता है। और फिर सु उपसर्ग लगा है, उसका अर्थ है अत्यंत कठिन का विशेषण बनेगा। दूर उपसर्ग का जो अर्थ है उसका विशेषण बनेगा सु उपसर्ग का अर्थ, और सु का अर्थ है सुष्टु यानी अधिक अति। तो अत्यंत कठिन दर्शन है जिस रूप का, उस रूप को कहा जाता है सुदूरदर्श रूप। तो तुमने मेरे जिस विश्वरूप का दर्शन किया है वह विश्वरूप सुदूरदर्श है का अर्थ है अत्यंत कठिन दर्शन वाला है। उसका सहसा दर्शन नहीं होता, बड़ी कठिनाई से दर्शन होता है, दुर्विज्ञ है, अति दुर्विज्ञ है। ये अत्यंत दुर्विज्ञ है और तुमसे पहले किसी अन्य ने देखा भी नहीं, इसे स्पष्ट कर रहे हैं उत्तरार्ध से। विश्वरूप की दूरदर्शता को ही स्पष्ट कर रहे हैं कि अस्य रूपस्य देवा अपि नित्यं दर्शनकांक्षिणः भवन्ति। जिस रूप को तुमने देखा है उसे अस्य रूपस्य शब्द से लीजिए, इस रूप का दर्शन करने की देवताओं को भी हमेशा इच्छा ही रहती है, वो दर्शने छुई रहते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। नित्य शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि भविष्य में भी देवता दर्शनकांक्षी ही रहते हैं, उन्हें दर्शन नहीं हो पाता इस रूप का। का मतलब देवताओं को भी विश्वरूप दर्शन नहीं हो पाता, ऐसा यह मेरा विश्वरूप है और उसे तुम मेरे अनुग्रह से देख चुके हो। ये देवताओं को भी विश्वरूप दर्शन करना संभव नहीं है, कठिन है, उनकी भी वो इच्छा बनी ही रहती है, पूरी नहीं हो पाती, ये कह करके विश्वरूप का महात्म्य बताया, महत्ता बताई है, दूरदर्श बता कर। हाँ हाँ अभी कहाँ कह चुके, अभी आएगा तेरे परमेश लोक में क्या। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो क्या। अच्छा वो आने वाले श्लोक के विषय में आप शंका कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ वो तो वहाँ पर करनी चाहिए, अभी तो इसका ही पूरा नहीं हुआ, मैंने सोचा इसी विषय में कह रहे हैं। अच्छा ये जो आने वाला श्लोक है इसके इसकी पूर्व श्लोक के साथ पुनरुक्ति होगी, ये आपकी शंका है, ऐसा उसको बताएंगे। मैंने सोचा इसी श्लोक के विषय में कुछ कह रहा है, देखा है मैंने भी सोचा शायद ऐसा ही कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जो अर्जुन ऐसा देख रहा है, वो जो आया है एक जगह हाँ अर्जुन ऐसा देख रहा है कि मैं ऐसा, यानी अर्जुन वर्णन कर रहे हैं रुद्रादित्य वसो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्चा गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा मैं देख रहा हूँ कि आपको विस्मित होकर के ये देख रहे हैं, ऐसा मुझे दर्शन हो रहा है, और ये त्वा शब्द से इन देवताओं का वो रूप मात्र लेना, जैसे मधु विद्या के प्रकरण में एक एक पांच प्रकार का मधु बताया है ना, और उन पांच प्रकार के मधु का भोक्ता वस्वादी आठों को बताया, उनको उतना उतना दर्शन हो रहा है अपने भोग्य जो रूप है उसका मात्र, और अर्जुन को समस्त का दर्शन हो रहा, जैसे वो उद्दालक आदि ऋषि प्राचीन शाल आदि वैश्वानर के ज्ञाता राजा कौन है वो प्रवाहन तो नहीं, वो अश्वपति कैकेयी अश्वपति के पास जाते हैं, तो कैकेयी अश्वपति समस्त वैश्वानर उपासक है, और ये एक एक ऐसे मैं देख रहा हूँ कि आपके एक एक अंश का भी उनको जितना दर्शन संभव है उतना दर्शन भी वो बड़ा विस्मित होकर के कर रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ, ये अर्जुन कह रहा है। वो समस्त दर्शन कर रहे हैं ये नहीं, भगवान के जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता कहलाती है, ऐसे भगवान का जितना दर्शन उनको शास्त्र ने कहा है होता है उस रूप में रह करके देवताओं के, उतना दर्शन करते हुए भी उन्हें विस्मय हो रहा है, और मैं तो और अर्जुन को तो भगवान ने यहाँ जो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को भी नित्य ही आकांक्षा बनी रहती है, अभी तक इस रूप का दर्शन नहीं हुआ। और टीका में टीकाकार ने तो नित्य शब्द का अभिप्राय बताते हो, कहा भविष्य में भी नहीं होगा, यदि वो वर्तमान में जैसे देवता का स्वभाव है उसी स्वभाव वाले हुए। विश्वरूप दर्शन का साधन जो बताया जा रहा है अनन्य भक्ति, वो भक्ति नहीं आई हृदय में तो देवताओं की वह आकांक्षा पूरी नहीं होगी, वो आकांक्षा ही बनी रहेगी। इसलिए वहाँ पहले जो दर्शन है वो विश्वरूप का देवताओं को वस्वादी देवताओं को जितना दर्शन हो पाता है, मधु विद्या का फलभूत जो वो मधु है वही विश्वरूप है, और उनके एक एक अंश का दर्शन होता है और उससे भी उनको विस्मय होता है। अर्जुन ने तो समस्त रूप देखा है, जो उद्दालक क्या नाम वो प्रभा अश्वपति ने देखा था, तो इसलिए भगवान हैं अश्वपति को कह सकते हैं कि वो तो पूर्व में देखा हुआ है, आपके आपसे अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं देखा जो कह रहे हो, तो वहाँ उस समय वो अश्वपति भी अर्जुन के तरह ही है, भगवान का अनुग्रह पात्र है, और भगवान का अनुग्रह होता है अनन्य भक्ति से, वो अनन्य भक्ति है वैश्वानर उपासक की अहंग्र वैश्वानर की अहंग्र उपासना, उससे संपन्न हुआ अश्वपति तो अश्वपति को दर्शन हुआ, जो जो ऐसा होता है उसको उनको उनको तो दर्शन होगा, और जो जो वैश्वानर की अहंग्र उपासना नहीं करते अन्य साधन करते हैं उनको नहीं हो पाता। अब अर्जुन ने पूछा कि क्यों इनको देवताओं को विश्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता, वेद अध्ययन आदि साधन उपलब्ध होने पर भी उन साधनों से वे क्यों दर्शन नहीं कर पाते, क्या उन साधनों को नहीं अपनाते क्या? अच्छा 52वें श्लोक का भाष्य नहीं हुआ, अच्छा तो सुदूरदर्शम तो सुष्टु सु का अर्थ कर दिया सुष्टु, और यहाँ सुष्टु अर्थ सुष्टु शब्द अच्छे अर्थ में नहीं अधिक अर्थ में, वो अच्छा भी अधिक है, अच्छा कठिन है, अच्छा कठिन है का मतलब अति कठिन है, बहुत कठिन है, कठिन का कठिन में सुष्टुता बताई जा रही है, कठिनता में सुष्टुता हो जाएगी अति कठिनता। दूर का अर्थ कर दिया दुखे ना, इसलिए सुष्टु दुखेन का अर्थ निकलेगा अति दुख से, अति कठिनाई से। दर्शनम अस्य, अस्य शब्द से लेना रूपस्य, अन्य पदार्थ रूप है, बहुरी समास है ना। इति सुदूरदर्शम, वो कौन है तो इदम रूपम, कौन सा तो दृष्टवान असि यद मम, जिस मेरे विश्वरूप का तुमने दर्शन किया है, वह विश्वरूप, उस विश्वरूप का दर्शन अत्यंत कठिन है, देवताओं को भी सहसा वो दर्शन नहीं होता, इसलिए कहते देवा अपि अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणः, यानी दर्शन इप्सव अपि न त्वं इव दृष्टवन्तो, तो तुम्हारे जैसा वे भी नहीं देख पाते। यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि यदि पहले कहा भी है, देखा है करके, त्वाम विस्मिता विकसनते करके, तो आंशिक दर्शन है। यदि अर्जुन ने जैसा समस्त दर्शन किया, ऐसा समस्त दर्शन होता तो इव शब्द का प्रयोग, तो तुमने जैसा दर्शन किया ऐसा उनको नहीं हुआ पहले भी, न दृष्टवंत और न द्रक्षंती, नित्य शब्द का अभिप्राय बता रहे हैं, न पहले देखा है उन्होंने, न भविष्य में समस्त दर्शन कर पाएंगे यदि अहंग्र उपासना से रहित होंगे तो। हाँ, सर्वदा का अर्थ वही निकलेगा, नित्यम का अर्थ सर्वदा कर दिया, और सर्वदा का अर्थ है कालत्रयपि, इस समय भी दर्शन नहीं हुआ, हो रहा है, पहले भी नहीं कर चुके, और न द्रक्षन्ति का अर्थ भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे। यदि तुम जैसे मेरे अनुग्रह के पात्र हो, ऐसे मेरे अनुग्रह के पात्र नहीं होंगे तो, ये लगाना पड़ेगा। और देवताओं में से जो तुम्हारे तरह अनुग्रह का पात्र होगा वही दर्शन कर पाएगा, अनुग्रहेक लभ्य ये दर्शन है, विश्वरूप दर्शन, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो न द्रक्षन्ति च इति अभिप्रायः, नित्य शब्द का ये अभिप्राय है। तो अर्जुन ने कहा यज्ञ वेद अध्ययन, यज्ञ तप आदि साधनों का अनुष्ठान करके आपके विश्वरूप दर्शन को प्राप्त कर लेंगे, अपनी आपके विश्वरूप दर्शन की जो आकांक्षा है वो पूरी कर लेंगे देवता इन साधन। तो भगवान, ये अर्जुन के मन में शंका हुई, भगवान ये कह रहे हैं कि इन साधनों से विश्वरूप दर्शन नहीं हो पाता, ये सहयोगी भले ही हो सकते हैं लेकिन अव्यभिचरित साधन ये नहीं है। इस अभिप्राय से नाहम वेदैर न तपसा इत्यादि कहा जा रहा है। और पहले क्या कह रहे थे आप पुनरुक्ति के विषय में? हाँ, ये तो यानी अर्जुन एक प्रकार से भयभीत हो रहा है और विश्वरूप का उपसंहार करने के लिए कह रहा है, इसलिए भगवान वहां पर कह रहे हैं कि देखो बड़े बड़ी जो साधनाएं हैं संसार में, वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि क्रियाएं, उन साधनों से भी ये नहीं देखा जा सकता, ऐसा मेरे अनुग्रह से तुम विश्वरूप दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किए हो और इससे तुम डर रहे हो, ये ठीक नहीं। वहाँ वो एक प्रकार से वो अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि विश्वरूप दर्शन ये बड़ा भाग्य से होता है। हाँ, हाँ हाँ हाँ चतुर्भुज रूप की, यहाँ विश्व रूप को लीजिए और चतुर्भुज रूप भी भगवान ने बीच में दिखाया और उसका भी उपसंहार कर दिया है, ऐसा चतुर्धरी टीका है नीलकंठी, उसमें लिखा है अर्जुन ने प्रार्थना की थी ना कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, उसी रूप से आप प्रकट हुई है। तो वो पहले विश्व रूप का उपसंहार कर दिया और मानुष रूप और विश्व रूप के बीच में चतुर्भुज रूप को भी दिखाया और चतुर्भुज रूप का भी उपसंहार करके ये मानुष रूप दिखाया, ये क्रम नीलकंठी में बताया है। और लेकिन यहाँ पर जो सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानशीयन मम, इसको लगाना वो विश्व रूप को, और देवताओं को समय समय पर चतुर्भुज रूप का दर्शन तो होता है, कभी कभी देवता वैकुंठ में जाते हैं ईश्वर की कुछ ईश्वर से कुछ विचार विमर्श करने के लिए, अपने विभागों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करानी हो कहीं कुछ, ये तो दिक्पाल है ना इंद्रादि सब, इसलिए जो चतुर्भुज रूप है भगवान का शेष सया पर पुराणों के अनुसार, उसका तो दर्शन देवताओं को बीच बीच में होता रहता है। हाँ हाँ हाँ हमेशा चार भुजा वाले नहीं रहते थे, हाँ कृष्ण की नकल करके घूमते थे, चार भुजाएं भी एक दो नकली लगाई थी ऐसा है भागवत में आता है। हाँ हाँ हाँ एक कोई राजा था वो कहता था मैं मुझे ही ऐसा मान लो। तो मानुष रूप धारण कर लिया है। हाँ तो अर्जुन ने कहा कि वेद अध्ययन आदि अनेक साधन प्रसिद्ध हैं, उन साधनों को अपना करके आपके विश्वरूप विश्वरूप का दर्शन करेंगे देवतादि भी, तो उनकी आकांक्षा ही बनी रहती है, कभी वो पूर्ण नहीं होती, ऐसा कैसे कह रहे हो? ये जो अर्जुन की शंका है इसका निराकरण करने के लिए 53वां श्लोक है, इसलिए 53वें श्लोक के अवतरण भाष्य में लिखा कि कस्मात, इन सब साधनों के रहते हुए भी क्यों देवता नित्य दर्शन कांक्षी ही है, वो आकांक्षा उनकी पूरी क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि माम यथा। अहम् एवं विधः वेदैः द्रष्टुम् न शक्य, एवं विधो अहम् वेदैर् द्रष्टुम् न शक्य, ऐसा एक वाक्य बनाइए। तो एवं विधः का मतलब एवं प्रकार, और एवं शब्द है अर्जुन ने भगवान का जिस प्रकार का रूप देखा उस प्रकार का परामर्शक, इसलिए एवं विधः का मतलब विश्वरूप धरात्मक जो मैं हूँ उस रूप से द्रष्टुम एने देखना, देखने के लिए अहम न शक्य, मैं शक्य नहीं हूँ, किससे वेदैः, चारों वेदों का अध्ययन कर लें और रोज स्वाध्याय करते रहें पाठ करते रहें इतने मात्र से भी, केवल वेद पाठ से मात्र मेरा दर्शन करना चाहें तो दर्शन होना शक्य नहीं है। तो कहा उग्र तपोन से होगा, तो कहा ऐसे अन्वय लगा कर दीजिए कि एवं विधो अहम तपसा द्रष्टुम न शक्य। तो विश्वरूपात्मक मैं उग्र तपों से भी दर्शन योग्य नहीं हूं। तो कहा गोदान तुलादान आदि करके आपका दर्शन पाएंगे तो कहते हैं न दाने न एवं विधो अहम द्रष्टुम शक्य। तो मात्र दान भी मेरे विश्वरूप दर्शन का साधन नहीं बन सकता। तो इज्जा यानी यज्ञादि कर्म करेंगे उससे, तो यज्ञादि कर्मों से भी मात्र मैं विश्वरूप दर्शन विश्वरूप के रूप में दर्शन अर्ह नहीं हूं। तो एवं विध अहम न शक्य द्रष्टुम, तो इसका अर्थ है कि इन साधनों से भी आप नहीं दिख रहे का अर्थ है आपकी दूरदर्शिता, आप में दर्शन अर्हता ही नहीं है। जैसे आकाश का पुष्प संसार की कौन सी साधना से दिखेगा, कोई भी साधना कर ले वो है ही नहीं तो दिखेगा ही नहीं। इसलिए आप में दर्शन अर्हता ही नहीं है इसका अर्थ, दिखते ही नहीं हो इसलिए नहीं दर्शन हो रहा है फिर इन साधनों से, एक ये शंका हो सकती है। इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि नहीं दिखता हूँ मेरे में दर्शन अयोग्यता है ऐसी बात नहीं है, दर्शन अर्ह हूँ मैं, योग्य व्यक्ति को दिखता हूँ, अभी अभी तुमको ही दिखा हूँ, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आप में दर्शनीय बनने की योग्यता नहीं, दर्शनीयता नहीं है, दर्शन विषयता नहीं है। तो दृष्टवान सीमाम यथा, तो जैसा तुमने विश्वरूपात्मक मुझे देखा है ऐसा मैं इन केवल वेद अध्ययन केवल तप केवल दान और केवल यज्ञ आदि क्रियाओं से नहीं दिखता हूँ, जैसा तुमने मुझे देखा ऐसा। भाष्य है न अहम वेदई यानी ऋग यजुसाम अथर्व वेदई चतुर्भी अपि, इन वेदों से का मतलब वेद पाठ से, रोज कोई चारों वेदों का अध्ययन करके स्वाध्याय करता रहे तो भी उतने मात्र से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। और न तपसा उग्रेण चांद्रायणादिना, उग्र तप है चांद्रायणादि तप, ऋण चांद्रायणादि तप मात्र से भी मुझे कोई देखना चाहे विश्वरूपात्मक तो मैं नहीं दिखता हूँ। न दाने न यानि गो भू हिरण्यादिना, गोदान हिरण्य भूदान और स्वर्ण दान आदि के द्वारा भी मैं विश्वरूपात्मक दर्शन अर्ह नहीं हूँ, नहीं दिख सकता हूँ। न च इज्जया यानी वो भी केवल इनका दान मात्र मेरे दर्शन का साधन नहीं है। न च इज्जया यानी यज्ञेन पूजया वा, यज्ञादि क्रिया या पूजादि से मात्र मेरा विश्वरूप दर्शन कोई करना चाहे तो नहीं हो सकता। एवं विधो यानी यथा दर्शित प्रकारो द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा, तो जैसे तुमने मुझे देखा है ऐसा मैं इन साधनों से मात्र नहीं दिख सकता। तो जैसे भगवान पे यानी वेद में आया कि न नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन, तो एक अव्यभिचरित साधन बता, ये सहयोगी भले ही बन सकते हैं यदि मात्र जिज्ञासा ही हो, और शुद्ध जिज्ञासा ये ब्रह्म ज्ञान का साधन है, शुद्ध मुमुक्षा शुद्ध जिज्ञासा। तो यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य से वो बताई, एक प्रकार से उसी श्रुति मूलक यहाँ पर ये दो श्लोक है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, ये जो पूर्वार्ध है तन मूलक है, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम। और ये श्लोक 53वां हुआ पूर्वार्ध मूलक उस। और यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, ये जो श्रुति है तन मूलक है ये श्लोक 54वां, कहा कि इन साधनों से आपका दर्शन नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई साधन होगा जिससे आपका दर्शन होगा, वो साधन कौन सा है? फिर ये पूछा जा रहा है अवतरण भाष्य में कि कथम पुनः शक्य, यानी आप का विश्वरूप दर्शन कथम यानी केन प्रकार यानी किस साधन से संभव है, आप दर्शन योग्य हो लेकिन यज्ञ अध्ययन आदि वेद अध्ययन आदि से मात्र नहीं दर्शन हो पा रहा आपका, तो फिर कौन सा अव्यभिचरित एक ऐसा साधन है जिस साधन को अपनाने से उस साधक को दर्शन होता ही है, ऐसा अव्यभिचरित साधन कौन सा है? कथम पुनः शक्य, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर कहते उच्चते, विश्वरूप दर्शन का अव्यभिचरित साधन बताया जा रहा है विश्वरूप की अहंग्र उपासना। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवम् इधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च जना परन्तप। हे अर्जुन, अर्जुन ऐसा संबोधित करके भगवान एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारे जैसा सरल होगा वह विश्वरूप दर्शन योग्य है, आर्जो गुण बहुत जरूरी है। तो हे अर्जुन, अर्जुन आर्जो से संपन्न, आर्जो कहते सरलता, अंदर की सरलता हूं, तो अंदर की सरलता जिसमें है वह भगवान के दर्शन का अधिकारी है, उसे भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए हे अर्जुन यानी हे सरल स्वभाव, अहम् एवं विधः ज्ञातुम् अनन्यया भक्त्या तू शक्य, ऐसे लगाना, अनन्यया भक्त्या तू अहम् एवं विधो ज्ञातुम् शक्य। तू शब्द व्यावर्तक है अन्य साधनों का, ये अनन्या भक्ति न हो और बाकी सब साधन हो तो उनसे तो भगवान ने कहा मैं नहीं जा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। और यदि अनन्या भक्ति है तो अकेली अनन्या भक्ति भी और उनके सहयोगी, इस अनन्या भक्ति का सहयोग करने के लिए अध्ययन आदि हैं तो कोई बात नहीं है, अनन्य भक्ति की योग्यता प्रदान करने वाले वो हो सकते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति का ही फल है मेरा दर्शन। इसलिए कहते हैं कि अनन्यया भक्त्या एवं विधः अहम् ज्ञातुं शक्य। तो ज्ञातुं के पहले भगवान भाष्यकार जोड़ते हैं शास्त्रतः, क्योंकि मैं वेदैक गम्य हूं, औपनिषद हूं, इसलिए मेरा तो प्रमाण शास्त्र शास्त्र योनि हूँ मैं। हाँ, तो परोक्ष ज्ञान भी ठीक ठीक मेरे स्वरूप का शास्त्र से होता है, लेकिन शास्त्र से भी शास्त्र का परम तात्पर्य विषय मैं ही हूँ ऐसा निर्धारण किसको होता है? तो जो अनन्य भक्ति से संपन्न है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र बता रहा है कि जिसका हृदय परमेश्वर के विषय में परम भक्ति से भरा हुआ है और जैसा परमेश्वर के प्रति परम प्रेम है, पराभक्ति है, इसी प्रकार की पराभक्ति गुरु के प्रति है, उसे उसके हृदय में शास्त्र का तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कई एक बातें शब्दों से नहीं बताई जा सकती, वह भी प्रकट हो जाती है। ईश्वर और गुरु के प्रति भक्ति से परिपूर्ण हृदय जिसका है उसके हृदय में, ये वो वेद बता रहा है। वही यहाँ पर वो यस्य देवे पराभक्ति जो कहा है कि ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति जिसके हृदय में है। अनन्य भक्ति का अर्थ भगवान करेंगे, भाष्यकार करेंगे कि जिस भक्ति से किसी भी इंद्रिय से भगवान को छोड़ करके अन्य विषय नहीं दिखता है वह अनन्य भक्ति है। चक्षु इंद्रिय से भी चक्षु इंद्रिय का मात्र दर्शन न हो करके चक्षु इंद्रिय के विषय में भगवान का दर्शन, क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु में पांच अंश हैं, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। उसमें नाम रूप जो भक्त नहीं है उसे दिखता है, वस्तु का नाम रूप मात्र। अस्थि भाति प्रिय ये जो ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म अधिष्ठान के रूप में अस्थि भाति के रूप में प्रत्येक वस्तु में अवस्थित है, और नाम रूप ये जगत का अपना रूप है वस्तु का। तो अनन्य भक्ति से रहित हृदय जिसका है, मन जिसका है, उसे तो केवल उस वस्तु का जो नाम और रूप है वही चक्षुरादि इंद्रियों से दिखेगा। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन रूप में जाएगा तो नाम रूप को ही देखेगा, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से मन अनन्य भक्ति से रहित हृदय वाले व्यक्ति का जाएगा तो शब्द मात्र को ही ग्रहण करेगा, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से गंध विषय में जाएगा तो सुगंध या दुर्गंध को मात्र ग्रहण करेगा, और जिसका हृदय भगवान के प्रति अनन्य भक्ति से भरा हुआ है तो भगवान का उन रूप रस गंध स्पर्श और शब्द आत्मक पंच विषयों में विद्यमान जो अस्थि भाति प्रिय रूप है उससे परिपूर्ण रहेगा, वही एकात्मा है, वही वास्तविक वो है विश्व रूप, और उसका ये पूरा ब्रह्मांड जो है शरीर है एक वैश्वानर का। तो जैसे एक वैश्वानर का ये दर्शन करेगा तो इन वस्तुओं को उपाधि का भी दर्शन करेगा तो वैश्वानर का एक अंश मानेगा, समस्त वैश्वानर का दर्शक उसे जगत की कोई भी वस्तु एक परमाणु भी वैश्वानर के शरीर से अलग प्रतीत नहीं होगा, शब्द भी उसी की वाणी है और जो रूप है उसी का आकार है, उसी का अंगुली या केश या रोम ऐसा कोई ना कोई अंग है, इस रूप में वो दर्शन करेगा। तो भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा अनन्या भक्ति का स्वरूप कि जिस किसी भी इंद्रिय के माध्यम से मन उस इंद्रिय में चला जाए, इंद्रिय के विषय में, लेकिन जिस भक्ति से युक्त होने पर मन वासुदेव का ही दर्शन उन विषयों में करता है, तो माना जाता है कि अनन्या भक्ति है। और वो अनन्या भक्ति से संपन्न जिसका हृदय है, कहते हैं उसे अहम एवं विधः द्रष्टुम शक्य, विश्व रूप दर्शन मेरा उसे होता है, वो शास्त्र से मुझे जान सकता है, शास्त्रार्थ उसके हृदय में प्रकट होता है। जो मैंने पहले 10वें अध्याय के समाप्ति में कहा है कि विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, इस स्वरूप का दर्शन भी वो कर सकता है, शास्त्र का वो तात्पर्य उसके हृदय में प्रकट होता है। और ज्ञातुम यानी शास्त्र से परोक्ष रूप से जानना भी, उसके लिए भी भक्ति की जरूरत है। और द्रष्टुम यानी साक्षात्कर्तुम, जो तत्पदार्थ मैं हूँ उसे वो साक्षात भी कर सकता है, तत्पद लक्षार्थ का भी ज्ञान कर सकता है प्राप्त, और तत्पद वाच्यार्थ का भी ज्ञान उसे हो सकता है। और प्रवेष्टुंच तत्वेन का मतलब उसे ही आभानापादक आवरण का निवर्तक तत्व साक्षात्कार होता है, और वो तत्व साक्षात्कार फल है आभानापादक आवरण की निवृत्ति। आभानापादक आवरण की निवृत्ति हुई तो फिर त्वम पदार्थ तो ब्रह्म ही है, उसी आभानापादक आवरण के कारण अपने को ब्रह्म से अलग सा महसूस करता है, तो ब्रह्म रूप में ही अवस्थित होना, ये है तत्वेन प्रवेश, वो है अज्ञान की निवृत्ति मात्र। तो अज्ञान की निवृत्ति भी उसके संभव है, तत्पद वाच्यार्थ का ज्ञान भी उसे संभव है, तत्पद लक्ष्यार्थ का भी साक्षात्कार यानी वाक्यार्थ ज्ञान, यहाँ ज्ञातुम अहम शक्य से लीजिए, तत्पद तत्पदार्थ का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ज्ञान उसे होता है, और द्रष्टुम से लीजिए वाक्यार्थ साक्षात्कार, तत्त्वमसि वाक्यार्थ साक्षात्कार भी जिसका हृदय अनन्य भक्ति से संपन्न है उसे होता है, और तत्वेन प्रवेश भी उसी का होता है, मतलब आभानापादक आवरण की निवृत्ति भी उसी की होती है। फल पर्यवसायी साक्षात्कार का साधन अनन्या भक्ति है। हे परंतप, तुम परंतप हो, यहाँ परम से लीजिए शत्रु को, और तुम्हारा शत्रु आंतरिक शत्रु है तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का अज्ञान, और उस अज्ञान को भी संतप्त करने वाले तुम हो, क्योंकि मेरे विषय में अनन्य भक्ति से संपन्न हो, अनन्य भक्ति ही मेरे विश्वरूप दर्शन का भी साधन है, और वो तुम्हारे तुमने विश्वरूप दर्शन किया है का अर्थ है अनन्य भक्ति से तुम संपन्न हो, और जिसको मेरा ज्ञान होगा उसका हृदयस्थ अज्ञान रूपी शत्रु नहीं रहेगा, वो समाप्त होगा, इसलिए तुम परंतप हो। हे परंतप, हाँ परं संतापयति इति परंतप, और परम से लीजिए अज्ञान रूपी शत्रु को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।